स्वामी विवेकानंद के आदर्शों से प्रेरित होकर अरुणाचल प्रदेश की एक सेवा समिति ने अपने स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। इस पदवीदान समारोह में कन्नड़ भाषी मुख्य अतिथि ने एक इंजीनियर को उनकी कुशलतापूर्वक की गई सेवाओं के लिए स्वर्ण पदक से सम्मानित किया। समारोह में उपस्थित सभी लोगों को आमंत्रित करते हुए समिति ने ये फैसला लिया कि भावी पीढ़ी के सर्वांगीण विकास के लिए नैतिकता और नैतिक मूल्यों का जीवन में होना अनिवार्य है। वक्ताओं ने कहा कि जिस प्रकार एक अच्छी फसल के लिए सही तारतम्य आवश्यक है, उसी प्रकार शिया सुन्नी समुदायों के बीच आपसी भाईचारा समाज की गरिमा को बढ़ाता है। अपने कर्तव्य और कार्य के प्रति समर्पित रहने का संकल्प लेते हुए सभी ने एक सुखद भविष्य की कामना की और संस्था के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की।